Amarra megy. Hol van? Ah, ott megy a másik úton. Nem a Burány mellé akar menni? Nem én megy arra, látod? Nézd már. Nem látod, hogy ott megy? Nem. Látod? Mi megy arra? Mit mondasz? Azt mondta, hogy Burány mellé megy. Ráhajtasz az traktorra, vagy mi? Elment. Elmentem arra. Hívja föl. Felvette? Arra ment. Biztos van. A másik ment. Látod, nem az ment. Menj vissza, de nem kell vissza elmenned, várjál. Látod, hogy nem. Az a traktor! Jön vissza, látod, ott van. Ott van, látod? Na. Igen, itt vagyunk a... venni inkább az odat, és ketten hordanás. Mondjuk a ketten kellett, feszeljük. Lemászok. Lemászok. A szörnyű először is hagyja. Kicsi darab, nem? Ha jól látom. Ha lesz a szél is várt, és meg van a kar, és kihűzött a szüketet. És hűzt aki? Bekontani? Nem ez több tankolás, vagy lesz még tankolás? Ég egy, nem? Majd még forrólog, hogy nem erre felé dolgozatok. Jara, még forrólog, ez detalim meg. Te mondod. Hogy érted? És annak is mi ott kell lenni a másiknak is? Te karod, ami itt van. Megőrizni. Nem ez ott, aki máskor kettő sor belett neki menve. Beleraktad direkt Rossz. Megvan a karod? Itt van, ha? Itt van, húlik fel. Itt nem van, itt van rá. Ha? Az öcsi. Ezek már ütötték a buzát. Keresztőrre. GPS-szel vetnek, nem? Mi? GPS-szel vetnek. GPS-szel faszommal vetnek. Ugyanúgy vetnek. Benne van a között. Hát majd én gyűlök ide szárcálni. Hát egy kicsit veszhető csóna elrébb, még a Ferike is ezt a parét libaszathatta volna. Az máskán volt? Menj sok. Nézd neki. Ez két hol, nem? Három. Fel kellett volna rakni. Hova? Valamire. Azt mi nem húztad szét, ezt most nem? Akkor hova viszélek még? Ha az... szélkő túrni, azt megy. Hányra? Na, no, nekkor lenne, csak itt hagytam véletlenül. Elhagytam. Kivédés, majd nekkor lenne. Nézd meg, ki van csak! Nézd meg! Hiszem elég lesz, nézd meg te is, nem vagyok. Biztos. Még ott tankoljunk? Nem, azt mondom. Mindjárt felmászok. Többet bírek, azért. Többet bírek. Minden másik port után kell tankolni. De van. Rajta kell maradnak. Fordulja kun. Thank you. Mi a komba is. Na, az cseszik be. Ide jön. Ide jön a ratti. Kell állni. Aha. Kell állni. Rászemetelt a földet. pedig... Három ötöt kell át. Nagyon forró. Ott van a főz, forró, hát nem ez az első. Hát esett, de hát látod. Hiszem, hogy 8-asabb volt a kombájna. 8 sort szed egyszerre. Hát jó. Valami 16-at is szed egyszerre. Az milyen gyors. Mélyet ford is meleszette. Jó. Az a jó. Másik, hogy 6-at szedett vagy. Jó az idő azért. Jó, az időske. Hajtok. Hajjait akarnak. Amíg nem vagyunk adott. Hajtmanka szánt. Amotta dobai ütet. Baszik a dobai ütet, nincs ment a ganészóróval. Kulyan a dobai. De dobai. Azért mert nem ő hajtsavalt át, hanem az Alberto. Azt ő mén vetni, emez meg a ganész szórót hajtsa. Mit hajtsasz itt a ganész szóróval? Hát tudom. Mit így beszélve? Tudom, hát nem irán néztem. Szerintem az Árpát már elnyomták. Van még tata még ezen kívül még két hódra való, két is félre? Ujjaj. Van még. Ha azért felrak, hogy elég legyen. Merjük ezt titek? Csopajáig bevéljük vetni. Merjük kezdtétek? Erről. Arról kezdtétek. Nem. Erről kezdtünk. Erről kezdtétek, haladtok arra. Ja. Jó. Jó van, hát ez a buzát, ez tényleg egy nitrája soróval. Kijobodos ki. El is itt a hajtmané. Vagy állindálja. Az a kicsi. Ez amit most lett itt főszántva. Épp akkor szántottam, amikor én ezt munkáltam. Nem, mint a öregem. Fiatal. Kicsi szánt. Hát, az öreg szánt kórházban non-stop. Hát de az a nagyobb gyerekre gondoltam. A nagyobb gyerek, igen. Az van a kórházban? Nem. A két gyerek az dolgozik. No. Most is ott dolgozik a gyerek. A két fiával, bent van a kabinban. Az öregebb gyerek? Igen. Hát a fiatalabb gyerek? Az hajtsa biztos a másik traktort, hogy itt dolgozik a szálláson. Hát az öreg? Az öreg az kórházban most van. Mi baja neki? Hát mi? Az egyik kezében cigi, másik kezében pumpa. Mondta mindig a kicsi, régebben. Ezzel kezével szíja a dohányt, másik kezével meg tudod, hogy bírjon kapni levegőt. Kapja ez a pumpát, nyomja be magát. Nagyon tudja kicsi. Na jó, majd meglássuk, mi lesz. Most nem ment a csapád? Nem is néztem. Csak azt néztem, hogy meglegyen minden forró. Na megvan mind, akkor jó. Tényleg Feri kell, hogy te mész fel, vagy te nem akarsz felmenni a dogal? Ah, nem, te adogod. Leadok, belenkosztulj. Gondolkoztál, Erika. Használtam meg. Ugyan most ez az apja fa. Ugyan. Milyen mérges volt a fa. Gondoltam, hogy meg se csinálom. De hát tanáltam bele csapágyat. Mondom, akkor gyorsan megcsinálom. Bírja a traksid? Na jó, hogy bírja. Hát ez elviszi a 7-8 méteres ilyenbe is. Én valig bírja a tárcsát. Nagyon mélyem én az. A tárcsa? Hát. Kereket ugye tő, ehhez még csak itt a nátok. Nagyon ügyé van, nem? Még csak itt a nátok. Aranyba az még. Ne, zárt szemet. Sászra. Akkora aranyat, ha találná. Boldog volna. Nem akad megkap, az a baj. Ehune, ezen is van. Ez nagyon idős is. Azért tudod a szállás helyet, mikor csináltad. Tudom, mit álltam pedig keki? Én meg. Nézd csak, mit tanált ez tata. Mit tanált? Robban? Nem robban, de ez valami nagyon vasban a bűnben. Na mondom ott a szállások. Várjál, majd mindjárt hozzak én valamit, én leütöm. Mit kell Feriken? Vennék komolyabb mágnes, nem 50 eurósat. Jó kábel. És bedobálgatna a topai tóba. Nem kell bedobálgatni, most már annyira lent van a tónak a szintje, nem olvasó izé. Vagy simán? Tehát simán bebírsz venni, keresni arany dolgokat, amik elvesztek. Ah. Lehet, hogy azt kellene. Ah, változik az el, hogy a kibény. Ez az én jusson. Hát. Még van valami, ha? Van még idején, már ugye a a tarokkésre. Nem is a tarokkésre elmenni. Nem, nincsen bekapcsolni, nem forogatod. Addig ne menj hátra, még nem fordul. Gondolkoztál 90 feliket? Nem. Még már. van túlzó felire mentetek, de a fákhoz ezek ide. Láttában ez az átkörgyűjtés. Hát jó, hogy láttam, csak nem láttatok engem? Nem. Nem, pedig ezt a traktort azért nehéz nem látni. Nem tudom, ott voltam, azt láttam, hogy elmentetek arra, és szerint a kukoricát jöttetek át, mi? Hát, láttam. Japán még itt van a végére, hát ott senki nem mérne, ott nyugodtan el. Hát jó van, most mit csinálsz? Kerülővel kevesebb, hogy van egy... Hát jó van, így fél lehet. Fél lehet. Nem a dobai gyerek? De, ez ne gond. Az. Bet. Igen, az Alberto vet. Most fordít. Nem, az az Alberto vagy a Gali. Nem, az Alberto vet, csak te nem figyelsz rám. Annak ki adja magot, ki jön tögetni. Az asszonya. Dobaljak az asszonya? Há. Az Alberto-val. Az Alberto-nak az asszonya. Az Alberto-nak az asszonya. Há. Hát jön az Alberto. Hát nem, tudod, hát annak volt lagzi a kapjolóba. Már egy jó pár éve. Ja, vejük? Hát vejük, há. Hát akkor azt mondd. Elmegyek én arra, mikor az odaálló kapálnak egy végig. Hát jó, de aztán amarra kell majd menni. Hát tudom. Na. Igen, én addig bíztálni addig. Én amarra. Hát még ki is tudok üríteni. Jaj, hát nem tart. Mi lassan haj. Ravasz. Gyerek ott tennap, az a barátod? Milyen gyerek? Ez az Gabibe. Ja, sípos gyerek, há, régi osztálytársam. Ott dolgozik? Ott. Jó neki ott? Hát nincs más. Mennyi? Volt az már ott, tehát az már volt külföldön 3-4 évet. Nem. Perfekt beszél angolul. Perfekt angolul? Angolul tud beszélni, igen. És akkor neki nem a Gabibe volna ott a munkások között, ha lehet. Hát hiába, tata. Itt ide valósi a nő, aztán nős. Jött a gyerek. Nő is már? Na ja, jött a gyerek is, meg már minden, úgyhogy nem bír már elmenni. Hát nem elmenni, hanem itt lenne a üzletet kötni a... Milyen üzletet köt? Hiába beszélt Tata angolul, ha nem akarja azt a csinálni, amit nem ért hozzá. Ő elment ki Londonba, Angliába, pizzát sütni. Na látod. És megtanult angolul. Megtanult angolul. Igen. Hát azért nem buta gyerek akkor. Aztán hazajött, megnézte az anyját, meg minden, összeszedte ezt a csajt, főcsinálta. Lett a gyerek, azt most már sehova se. Volt dolgozott ő magyaroknál, aztán elment Londonba, azt ottan pizzáskodott. Mennyi a fizetése most? Mit tudom, én nem is kérdezem. Attól függ, hogy ki hun van. Így mondták a Gabibe. Ő hun van. Hát ő hum van. Ő... Bontsák a nagy épületet. Nem ők bontsák az épületet. A bontása megvan, hogy kibontsa. Ők dolgoznak, mint leöntősök. Ő nekik az a dolguk, ha jön a kamion, akkor ő nekik segíteni leönteni az anyagot. No, ezért már elvégezik? Mindjárt, Aune. Ezt a bát idejér, bazd meg oda kell állni. Mindjárt elvégez. Az előbb idejér, mint a pak. Nem tudjuk neki üríteni. Jó, kettőt fordulsz kőtőteni, vagy mi? Ami a másodiknál főző ütemje. Hát jó, akkor egy cikkurut ez a második. Hát azért jó fát oda állom, megyek megfordulni, mindjárt idállok én vissza. Azt hívta, aztán egy fia a kocsira, azt a kardogatom. De visszaér már. Visszaér vagy miatt már. Most segvár, hogy elmenjenek. Na, mellé nyomja? Nem fog. Mászok fel. Még egy ritát, és akkor még egy kitankolunk. Van még? Van még. Szállj, ég, a szanát tudod. rendőri, azt is tényleg. Ez nem annyira tarippolta, mint a másik. Elég tarop. Azt mondom, ez csak leszette. Mondom, nem láttam tarop késeket a... Ahogy is hívják, a végén nem volt kés, ami forgott volna. Te látta? Én nem láttam. Jobban lesz. Jobban leszettem, mint a teján, vagy mi? Csak nem taruppol. Megnézem, de hát nem. Honnan? Már honnan? A jövő héten nem is lesz eső. Hogy a búzája parkomban van? Hogy a búzat adtad? Akárhányszor megkérdezed, mindig ugyanaz. Hogy tudj ugyanaz? Hát 40 már a gebúzat. Hát jó. Szerintem az tosna, 38. Az a szerintem szoksa, de az szerintem a fléba? Nincsen. Nincs sima. Nincs. Olyan nincs, tata. Hiába is nincs. Mondom, időjárás, meg semmi eső. Olyan jó, hogy uff. Éjszakad csak 11 fok. Minden szentekig nem is kell. Nem is fog esni. Jó, meleg is van, 22 fok van. Jó, hogy minden szentekezte. Jó. Én látom, jó is. Na, hát még bőrök tiszen, meg egyszer, hogy miért azt kell gyűlni. Házra turiszkoló. Sztosna brásna. És ha jön, megyünk haza? Majd. Hogy megyünk haza? Vagy valamelyik hazavik a felikkel, vagy valaki. Akarsz hazavinni bennünket? Ha hazaviszlek titeket, ha kő. Mondom a mamának, hogy hogy jöttek haza? Mondom, hát lehet, hogy gyalog. Az Attila megindult onnan, azt mondta, hogy elgyalogol ide, de hát aztán egyszer csak visszafordult. Nincsen annyi. Visszafordult, mondom neki, hogy meddig menjen, és nem tanál egy dűlőt, ami így visz. Ott azon forduljon balra. De nem ment a gyúlő, így aztán messze van. Messze van. Na jó van. Nem a szem a izom. Vártál, Dami? Megyek. Mit jó? Olajat. Mindjárt vártálba olajat kell venni. Mindig kőolaj. Mindig elképeg. Olaj az mindig. Minden elcsöpög. Hát elcsöpög, ez a baj. Minden az idő is. Drága, az olaj, azt mégis elcsöpög. Hol ment el ez a nagy? Amár a Topolya felé. Pedig egy jó ohogó lakik ám. Míg a orahogónak megfordult a idő felé, még akkor is sokat le kell menni a farkastúl még amára. Ha leveszed a lábadat, akkor hátra tűnik fel. ez jobb, mint a Ryzen 7. Az jobb is. Azért, mert de... attól nem éri meg nekem, mert én nem bírom felhasználni azt a mennyiséget. Nekem egy nem jobb processzor kül, hanem jobb videókártya. Érted? De... hogyha veszek egy nagy kijelzőt, 144 Hz-eset, az ő nálad a basz, érted? Hát az is a szernek. Antoni, nem követem annyira valam. Vigyázz már onnan, most fordul. Még nézni. Klassz. Nem fáj a derekad? Nem. Csak kérdezem. Várjál, csinálok itt ilyen szarást. Nem jó. Na, egyforma. Nem jó. Másik képkő. Tizenegyes van ezen már? Vagy 12? Mi? Android. 12. Mindig frissül. Nem Go verzió. Ó, nem találok olyan jó képet, ahol bírom helyettesíteni a pofáját ennek. Itt van elve a bírod. Nem. Ez nem. Még lehet. Hogy úgy kéne a pofáját, hogy... Na. Haját, bármi. Nem engedi. Manuális. Leenged. Jó, az ott nem kő. Kő. Ó, fasza. Ne, elvizítom a képet is. Az a baj, hogy nem mentettem a képet, azt mondta, ezt elhízítte, de mindegy. Majd fölrakják ezt meg az internetet. Ott maradt egy klassz. Most olyan lesz, hogy... Néztem, vettek egy Fehér Enzi XT nagyházat, abba tettek egy Tafos AM4-es szoketes alaplapot, beleraktak egy Ryzen... Ryzen 7-es... Valami nagyon erős Ryzen 7-es beleraktak, de nem azt a 3D-set, mert lehet Ryzen 9-es volt. De azt tudom, hogy tettek bele 1000 wattos modult. Olyan sokat? Mi a fasznak? Mi a fasznak 1000 wattos bele? Na, tudom, akkor minden újabb videókártya kevesebbet visz. Tettek bele egy Nvidia-s videókártyát, azt hiszem egy 3080-asat azt hiszem. Ja, formáltal. Ez már nagy. Nem a 39-es, az nagyobb, a 38-as. Na. szélre, ott kiszállnak. Jó. Miért nem húzatod ezt szét? Ha? Tudom, följött érted, aztán nem. Ott van! Let's set it again.